นั่งสมาธิภาวนาในที่อยู่ที่อาศัยของตนก็ตั้งใจหัดนั่งเสมอนั่งเรื่อยๆนั่งเสมอแล้วเลือดลมเส้นเอ็นมันก็ยืดยานไปเป็นความสุขสบายอันหนึ่งในการนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธินั้นเมื่อเรานั่งขัดสมาธิได้ดีก็แสดงว่าจิตใจของเรามีความตั้งมั่นในการปฏิบัติคือไม่ทอแท้อ่อนแอในหัวใจเราไม่ต้องคิดว่าเราจะอยู่ในโลกนี้ชั่วฟ้าดินสลายเป็นไปไม่ได้รูปขันธ์ร่างกายของมนุษย์คนเราในยุคนี้สมัยนี้อายุไม่ค่อยจะถึง100 ปีเราต้องคิดอ่านพิจารณาภายใน100 ปีใต้100 ปีลงมาอายุของคนเราไม่นานชื่อว่าอายุสั้นพลันตายอายุไม่ถึง100 ปีก็ตายไปแล้วทีนี้เมื่อพระพุทธเจ้าของเราจะได้ตรัสรู้นั้นแม้เกิดทั้งพระองค์เสด็จออกบรรพชาออกบวชเป็นพระฤาษีตนหนึ่งภาวนาอยู่ในเขาหิมาลัยทั้งบนยอดถ้ำกลางเบื้องต่ำถ้ำโคหาที่ไหนพระองค์ก็เสด็จไปภาวนาทั้งนั้นภายใน6 ปีพระองค์ไม่ค่อยจะได้ออกจากป่าเขาคือว่าเอาป่าเขาเป็นที่ภาวนาเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่ง6 ปีล่วงไปแล้วหรือว่า6,000 ปีล่วงไปแล้วก็ยังตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไม่ได้ต่อจากนั้นพระองค์ก็เสด็จลงมาภาคกลางอินเดียซึ่งเมืองนั้นเดี๋ยวนี้เขาให้ชื่อว่าจังหวัดพุทธกยาเมื่อมาถึงที่นั้นมีมงคลหลายอย่างหลายประการมารวมกันอยู่ในที่นั้นได้แก่ลกขมูลล่มไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งภายหลังให้ชื่อว่าต้นไมโพต้นไม้ต้นนี้แหละก็เป็นสหาชาติกับพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ประสูติปีนั้นต้นไมโพต้นไมสลีต้นนี้ก็เกิดขึ้นในปีนั้นอายุก็เรียกว่าเท่ากันกับพระพุทธเจ้าของเราต้นโพต้นนั้นเมื่อพระองค์เสด็จมาถึงต้นโพนั่นแล้วก็ชอบทักทายใจพระพุทธเจ้าก็นึกขึ้นมาว่าต้นไม้ลกขมูลต้นนี้แหละเราจะนั่งสมาธิภาวนาให้ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าให้ได้พระองค์ก็มาพินิจพิจารณาว่าทำอย่างไรเมื่อเล็งญาณดูบารมีก็เรียกว่าเต็ม4 อสงไขยแสนมหากัปแล้วทำไมจึงตรัสรู้ไม่ได้พระองค์ก็พินิจพิจารณาได้ความขึ้นมาว่าอันกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะอวิชชาตัณหากิเลส1,500ตัณหา108อันมันมีอยู่ในใจของพระองค์ก็ตามอยู่ในคนทั้งหลายก็เหมือนกันมีกิเลสตัณหาเหล่านี้ผูกมัดลัดลึงให้โยให้คล้องให้ติดอยู่ถ้าหากว่าบุคคลผู้ใดไม่สละชีวิตแลกเอาแล้วไม่ได้คำว่าเอาชีวิตแลกก็คือว่ายอมตายไม่ต้องมีชีวิตต่อไปถ้าหากว่า ตรัสรู้ไม่ลงตรัสรู้ไม่ได้พระองค์ท่านก็จะเอาที่ร่มไม่โพนั้นเป็นที่ตายไม่ยอมไปตายที่อื่นเว้นเสียแต่ได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าตามจุดหมายแล้วก็จะได้โปรดเวนัยสัตว์ทั้งหลายเมื่อพระองค์ตั้งใจอย่างนี้แล้วการนั่งขัดสมาธิหนึ่งคือว่านั่งตายไม่ต้องการที่จะคลายจากขัดสมาธินั้นพระองค์จะนั่งตายสักชาติหนึ่งอีกมันยังไม่แก่กล้าก็นั่งตายเอาเมื่อพระองค์ตั้งสัตยาธิษฐานลงไปว่าแม้เลือดเนื้อเชื่อไขมันจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีเราจะไม่ลุกจากที่นี้เป็นอันขาดกิเลสมารสังขารมารที่เคยผูกมัดรัดลึงเรามาก็จะไม่ยอมทำตามเดี๋ยวว่าตัดให้ขาดลงไปเลยเอาตายสู้เมื่อสู้ตายลงไปแล้วอะไรก็ไม่มีอะไรมาสู้ได้อุปสรรคขัดข้องต่างๆนานาก็ไม่มีเพราะว่าคนสู้ตายแล้วไม่มีอะไรจะมาสู้เพราะว่าความตายสลากลงไปว่าตายก็ตายเถิดให้ตายด้วยการปฏิบัติบูชาภาวนาละกิเลสพระองค์ก็นั่งขัดสมาธิเรียกว่าเป็นบัลลังก์บัลลังก์สมาธิกิเลสมารสังขารมารก็จะมาแย่งบัลลังก์พระพุทธเจ้ามีทุกสิ่งทุกประการที่จะหักห้ามไม่ให้พระองค์ปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาแบบนั้นแต่พระองค์ไม่ฟังหางเสียงพระองค์เอาจิตใจของพระองค์ตั้งมั่นลงไปว่าถ้าตรัสรู้ไม่ได้ก็ตายลูกเดียวไม่ต้องมีชีวิตจิตใจวุ่นวายไปที่อื่นเมื่อพระองค์ตัดสินใจลงไปอย่างนั้นน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็ผ่องใสสะอาดความขุ่นข้องมองใจด้วยเหตุการณ์ใดๆก็หมดไปสิ้นไปกายก็เบาใจก็เบาเพราะว่าตัดภาระลงไปได้เยอะแยะดังนั้นเราทุกคนเวลานั่งสมาธิภาวนาครั้งใดคราวใดก็ให้ระลึกถึงพระพุทธองค์ท่านนั่งสู้ตายจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องเอาง่ายๆไม่ได้ต้องเอาชีวิตแรกทุกคนนั่นแหละจึงจะได้ถ้าไม่เอาชีวิตแรกก็จะมาห่วงชีวิตของตัวเองจะให้อายุชีวิตเจริญยาวไปยาวไปได้อย่างไรมันระยะนี้สมัยนี้อายุมันสั้นลงไปลงไปมีแต่ลดน้อยถอยลงไปตามตำนานอายุของมนุษย์ในโลกท่านว่าร้อยปีก็ลดลงไปปีหนึ่งร้อยปีลดลงไปอีกปีหนึ่งอย่างนี้เรื่อยลงไปร่างกายสังขารก็ชราพยาธิเป็นไปตามอาการนั้นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรจิตใจของท่านก็เป็นเพชรน้ำหนึ่งใจเดียวบทภาวนาของพระองค์ก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนพระองค์ก็กำหนดอนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เองลมหายใจเข้าไปและออกมาท่านก็นึกมรณะกรรมฐานในเวลาลมเข้าลมออกแม้เห็นคนอื่นผู้อื่นพระองค์ก็นึกได้ว่าที่มีคนให้ตาเราเห็นก็คือว่า มรณะกรรมฐานยังไม่มาถึงเขานั่นเองถ้ามรณะถึงมาถึงเข้าแล้วบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดจะยืนเดินไปมาไม่ได้เป็นอันขาดจะต้องนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนกล้วยไม่มีประโยชน์อะไรร่างกายสังขารของมนุษย์คนเราเมื่อพระองค์เอาอานมภาวนาในใจอุบายภาวนาภาวนาลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ไม่ใช่เพียงนึกนึกคิดคิดฟุ้งซ่านลำคาญไปทางอื่นไม่เป็นอย่างนั้นพระองค์มานึกได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกว่าจิตใจนั้นคือผู้ที่รู้จักว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกคือดวงใจดวงจิตดวงใจของคนเรานั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวรรณะเป็นเพศหญิงเพศชายไม่มีหัวใจจิตใจนั้นแล้วว่าเป็นเหมือนกันหมดมีจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในร่างกายได้รูปประขันร่างกายนี่มาจากท้องแม่เมื่อได้มาแล้วก็มายึดมาถือว่าเป็นตัวของเรายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเท่าไรเท่าไรมันก็แก่ชราไปทุกวันเวลามันก็เจ็บไข้ได้ป่วยไปทุกวันเวลาไม่ได้เลือกเมื่อเป็นเช่นนี้เราทุกคนจงพยายามตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วจริงปรากฏการให้เราท่านทั้งหลายเชื่อเลื่อมใสว่าเป็นความจริงยังเหลือแต่เราทุกคนเท่านั้นแหละยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเพราะอะไรก็เพราะว่ามันมายึดกายถือกายยึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเรานี่แหละไม่ได้กำหนดพิจารณาในจิตในใจของเราให้แน่วแน่ลงไปจงพากันตั้งอกตั้งใจปรารภความเพียรภาวนาจะนึกพุทโธทุกลมหายใจเข้าใจออกก็ได้นึกพุทโธพุทโธไม่นึกพุทโธนึกถึงลมหายใจเข้าไปแล้วก็ตายออกมาไม่ได้ก็ตายก็ได้ทางนั้นเป็นอุบายทำใจให้สงบระงับได้ก็เป็นอันว่าใช่ได้ทางนั้นแต่เดี๋ยวนี้ผู้นึกผู้เจริญไม่ตั้งอกตั้งใจนึกเจริญจริงๆปล่อยปะละเลยไปตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะอันมันเป็นพยามารมัดคอเราให้ติดอยู่ในวัฏสงสารพอเกิดมาในตระกูลใดก็ยึดตระกูลนั้นเกิดมาที่บ้านใดก็ยึดว่าเราเป็นคนบ้านนั้นมีญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้มีพี่มีน้องมีอะไรทุกอย่างว่าเป็นของเราเป็นพ่อของเราเป็นแม่ของเรามันเป็นจริงไปแค่ไหนมันภายในร้อยปีเท่านั้นแหละไม่ถึงคนที่มีอายุแก่อายุสูงแล้วถ้าเราจะถามว่าพ่อแม่ตายไปแล้วหรือเขาก็จะบอกว่าตายไปแล้วพ่อก็ตายไปแม่ก็ตายไปลูกก็ตายไปหลานก็ตายไปตายไปเกือบหมดเกือบสิ้นแล้วยังเหลือแต่ข้าพเจ้าคนเดียวก็มีนี่แหละอะไรอะไรมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตใจต้องกำหนดพิจารณาอย่าเป็นคนละหลวมในการนึกเจริญภาวนาจนจิตใจให้มีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิอยู่ทุกเวลาขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วมันก็ไม่ต่อเนื่องการทำอะไรไม่ต่อเนื่องจึงไม่เกิดผลเราต้องทำให้ต่อเนื่องอย่างวันนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เรานึกลองไปในใจว่าพุทโธทุกลมหายใจเข้าพุทโธทุกลมหายใจออกหรือว่าเราตายได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกก็เอามาเตือนใจของตัวเอง ให้ได้ทุกเวลาจนกระทั่งจิตใจมันหยุดมันอยู่ได้มันแน่วแน่เป็นดวงเดียวจริงๆจึงจะเป็นหลักสมถกรรมฐานภาวนาถ้าไม่อย่างนั้นจิตใจก็ตั้งมั่นลงไปไม่ได้เมื่อตั้งมั่นลงไปไม่ได้จะไปกำหนดพิจารณาอะไรมันก็เป็นความฟุ้งซ่านรำคาญไปหมดไม่มารวมเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวได้ฉะนั้นเราทุกดวงใจจงพากันตั้งหลักจิตตั้งหลักใจของตนลงไปเรียกว่าภาวนาภาวนาทำให้เกิดให้มีขึ้นในตัวในกายในจิตของเราเองไม่ใช่ให้ผู้อื่นมาภาวนาแทนผู้อื่นจะแทนกันไม่ได้เพราะว่าตัวใครตัวมันท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาหลายปีหลายสิบปีก็มีแสดงว่าชีวิตของเรามีมานั้นเราบริโภคอาหารเราทำอะไรอะไรทุกอย่างในการมีชีวิตมาจึงมีชีวิตเป็นมาได้โดยลำดับเมื่อชีวิตจะแตกดับลงไปเราได้ที่พึ่งอันประเสริฐหรือยังถ้ายังไม่ได้ไม่ถึงยังไม่เกิดมีก็ให้รีบเร่งภาวนาลงไปทุกคนทุกดวงใจเราอย่าไปคิดว่าพระพุทธเจ้าจะมาช่วยพระธรรมจะมาช่วยพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าที่เข้าสู่นิพพานจะมาช่วยหรือว่าครูบาอาจารย์คนโน้นคนนี้จะมาช่วยในเมื่อเวลาเราจะแตกดับทำลายขันธ์ไม่มีใครจะไปช่วยได้เรารับประทานอาหารเองชีวิตก็เป็นมาได้เราตั้งใจปฏิบัติภาวนาในใจของเราให้เต็มที่เต็มฐานก็ไม่มีใครจะไปทำให้มันเป็นเรื่องของตัวเองนั่งก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาภาวนาสิ่งที่ภาวนานั้นเมื่อกล่าวถึงความจริงก็คือว่าตาเห็นโลกคนโลกสัตว์โลกวัตถุเข้าของโลกที่เรายินดีพอใจเกลียดชังอะไรก็ตามโลกนั้นก็คือโลกกรรมฐานนั่นเองเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจของตัวเองให้รู้จักให้เข้าใจเมื่อรู้จักเข้าใจแล้วก็จะไม่ได้หลงในโลกคนโลกสัตว์โลกวัตถุเข้าของโลกทรัพย์สินเงินทองก็ไม่ต้องไปหลงเพราะว่าโลกทั้งหลายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เสียงก็ไม่หลงกลิ่นก็ไม่หลงรสอาหารการกินที่มนุษย์มันติดอยู่ก็ไม่หลงเพราะว่าอาหารการกินมันเป็นเพียงเครื่องบรรเทาทุกขเวทนาไม่ให้เกิดขึ้นเจตใจจะได้ภาวนาเมื่อเราภาวนาอยู่ตั้งใจอยู่รักษาใจของเราอยู่ทุกเวลาจนจิตใจสงบระงับตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่ไม่ไปคิดห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารคนโน้นคนนี้ดูเวลาความจริงอันปรากฏการเมื่อเราทุกคนเกิดมาเราไม่เห็นตัวของเราก็ตามแต่ว่าดูจากบุคคลผู้อื่นเมื่อเขามาเกิดเขาก็ไม่ค่อยได้ใครมาด้วยแม่จะมาก็มาคนละก้องอย่างว่าคนบางคนเวลาคลอดบุตรคลอดลูกจะมีลูกหลายคนก็ตามแต่ว่าตัวใครตัวมันไม่ได้เกี่ยวโยงกันเป็นตัวของเราเองเฉพาะปริมณฑลหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี้เป็นตัวคนคนหนึ่งเท่านั้นแล้วเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ดิ้นรนวุ่นวายตั้งแต่วันเกิดคลอดออกมาจนถึงวัยแก่วัยชราไม่มีทางไปมันหมดหนทางแล้วมันหมดหนทางแล้วมันไปไหนมันก็ตายเลยสิไปไม่ได้ลุกไม่ได้ยืนเดินนั่งนอนปะพูดจาปาศัยกินไม่ได้นอนไม่หลับอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาย ไปถึงความตายนั่นทุกคนอย่าไปเข้าใจว่าคนอื่นตายเราไม่ตายไม่ได้คนอื่นตายได้เราก็ตายเดี๋ยวได้ไม่มีใครจะมาช่วยได้อันที่เราว่ามีหมอยาอย่างนั้นอย่างนี้หรือรากไม้เป็นยาแผนโบราณแผนปัจจุบันมันเยียวยาพยาบาลตอนที่มันยังทรงอยู่ได้เท่านั้นแหละถ้าถึงเวลามันจะตายจริงแล้วยาก็สู้ไม่ได้หรือว่ายาแก้ไม่ทันเวลามันจะตายเข้าโรคบางอย่างอย่างโรคอุปัทวเหตุอันนี้ยาแก้ไม่ค่อยทันตายไปแล้วนี่มรณังเมภาวิสติจงนึกเจริญอยู่ในตัวในใจของเราจงมองเห็นซึ่งความตายนี่แหละสำคัญเพราะว่าความตายนี้พระพุทธเจ้าได้สั่งไว้เป็นนักเป็นหนาว่าให้ภาวนาตายนี่แหละทุกลมหายใจทั้งเข้าและทางออกจึงจัดว่าเป็นผู้ไม่ประมาทคนไม่ประมาทเท่านั้นแหละจะนึกเจริญได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกซึ่งความตายนั้นถ้านึกความตายไม่ได้มันไปไหนมันไปทั่ววุ่นวายไปหมดเพราะมันไม่มองเห็นความตายว่าแต่ตัวไม่ตาย